To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 listopada, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Na początek sezonu srebro Polacy wywalczyli je wczoraj na skoczni w Wiśle w konkursie drużynowym. Dziś konkurs indywidualny. Inicjatywa Polska zaprasza wszystkie siły progresywne do debaty o programie dla samorządów. Niemieckie partie nie mogą się dogadać w sprawie koalicyjnego rządu. Emocje do ostatniej próby i drugie miejsce na zakończenie. Za nami pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w tym sezonie. Skoczkowie walczyli w Wiśle na skoczni Adama Małysza. Wczoraj był konkurs drużynowy, wygrała Norwegia, a biało-czerwoni ex aequo z Austrią zajęli drugie miejsce. Polacy potwierdzili, że są mocni. Po pierwszej serii drużyna Stefana Horngachera prowadziła, jednak w drugiej wyższy bieg wrzucili Norwegowie i odskoczyli od stawki. W tych okolicznościach naszej ekipie pozostała walka o drugie miejsce, które ostatecznie dał nam skok Kamila Stocha. Skoki były na dobrym poziomie, aczkolwiek wiem, że stać mi na więcej. Wiem, że mogę skakać jeszcze lepiej, jeszcze bardziej stabilnie. Wczoraj w naszej drużynie najlepiej spisał się jednak nie nasz mistrz olimpijski, a Dawid Kubacki. Nie ma jakiegoś napalania się na te pierwsze skoki, ale wychodzą one całkiem dobrze i tutaj to było moje główne założenie przed zimą. Dzisiaj konkurs indywidualny. Wisła, Kuba Niziński, Radio Kraków. Początek konkursu o 15:00. Dużo o nim będzie w serwisach Trójki, w programie Trzecia Strona Medalu i na portalu polskieradio.pl. Już można wybrać rodzinę, dla której przygotujemy szlachetną paczkę. Lista osób czekających na pomoc liczy ponad 20 tysięcy nazwisk. Akcja ruszyła wczoraj, a rozpoczęły ją kolorowe marsze w 16 największych miastach. I od początku chciałem stworzyć system, że konkretny człowiek pomaga konkretnym człowiekowi, tak jak to robimy. My wierzymy w to, że jeżeli my pomożemy innym, to im ludziom będzie żyło się lepiej. Patrzcie, nie bójcie się! Nie do przecenienia jest uśmiech dzieci, zresztą dorosłych również, całej rodziny cieszącej się z prezentów jeszcze przez długie, długie miesiące. Ta pomoc naprawdę przynosi ogromny efekt i zachęcamy wszystkich do wspierania Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki. Inicjatorem akcji Szlachetna Paczka jest ksiądz Jacek Stryczak, a każdy, kto chce w niej uczestniczyć, znajdzie opis rodzin potrzebujących pomocy na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Trzeba wybrać tę rodzinę, dla której przygotujemy paczkę. Adresatom przekażą ją wolontariusze podczas finału akcji, czyli 9 i 10 grudnia. Przestańmy czarować się nazwiskami, rozmawiajmy o konkretach, apelowała w Warszawie podczas konwencji samorządowej Inicjatywy Polska jej szefowa Barbara Nowacka. Zapraszała siły progresywne do debaty o programie dla samorządów. Podkreślała, że nie widzi powodu, aby wykluczać z rozmów Nowoczesną, Platformę Obywatelską czy PSL. Nowacka mówiła też o najważniejszych obecnie zadaniach dla samorządów. Zmiana sposobu myślenia o obywatelkach, obywatelach. Walka z tym, że inwestowało się wyłącznie w infrastrukturę. Walka wreszcie z wykluczeniami, biedą i odrzuceniem społecznym. To są rzeczy, które załatwia się na poziomie samorządów. Samorządów, które, i nie bójmy się tego dzisiaj powiedzieć, samorządów, które są redutą naszej wolności. I o tę redutę będzie przez najbliższy rok szła wielka batalia. Kierowana przez Barbarę Nowacką organizacja zrzesza m.in. samorządowców i polityków zaangażowanych wcześniej w tworzenie Zjednoczonej Lewicy. Stowarzyszenie było jednym z organizatorów ubiegłorocznych czarnych protestów przeciwko rozpatrywanemu wtedy przez Sejm obywatelskiemu projektowi zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier napomina na łamach dzisiejszego wydania Die Welt partie uczestniczące w rozmowach o nowym koalicyjnym rządzie, by świadome odpowiedzialności za kraj dążyły do kompromisu i nie grały na przyspieszone wybory. Nie ma żadnego powodu do prowadzenia panicznych debat o nowych wyborach, mówi Steinmeier. W trwających od ponad miesiąca rozmowach sondażowych uczestniczą partie chadeckie, CDU i CSU oraz liberalna FDP i Zieloni. Negocjacje miały zakończyć się w ostatni piątek, ale z powodu utrzymujących się rozbieżności postanowiono je kontynuować w ten weekend. Do najbardziej kontrowersyjnych tematów należą polityka migracyjna, ochrona środowiska, transport i rolnictwo oraz finanse. I wciąż nie wiadomo, czy te partie utworzą nowy rząd. W przypadku fiaska negocjacji konieczne byłyby nowe wybory. 100 kin na całym świecie przypomni dziś o prozaiku, malarzu, rysowniku i grafiku Brunonie Schulzu. 75 lat temu autor Sklepów Cynamonowych i Sanatorium pod Klepsydrą zginął na jednej z ulic Drohobycza od kuli gestapowca. W rocznicę jego śmierci wybrane kina pokażą film Bilderfinden, odnaleźć obrazy, zapowiada wicedyrektor Warszawskiego Festiwalu Filmów o tematyce żydowskiej Ignacy Strączek. To jest film o historii dotyczącej Schulza. Jest niejako hołdem dla tego artysty. Schulz tworzył freski w pokoju dziecięcym willi SS-mana. Robił to, żeby przeżyć. Te freski po jego zamordowaniu zostały na Ukrainie, ale po wielu latach zostały wywiezione przez przedstawicieli Yad Vashem. To była bardzo kontrowersyjna sprawa i między innymi to jest tematem filmu, który będziemy pokazywali.

et toi aussi. Pourtant ce soir tout le monde est deux à deux. Nous on fait comment? Dis donc on fait comment? J'arrive d'un pays chaud et t'as l'air frileuse. Les amis se réchauffent, collé, collé. Dis on fait comment? Est-ce qu'on mélange tout ça là? Tu me souris, mon cœur fait boum, boum. Aïe fait kadam, koudoum. Oui, je fais comment? Dis-moi juste, on fait comment? Quand tu danses, que tu t'approches de moi, mon corps se transforme en statue de sel. Je bouge comment? Est-ce qu'on mélange tout ça? Aïe, prête-moi une mèche, un bout de thé. Je veux que j'aille consulter le marabout. Lui, il saura comment trouver une réponse jolie, jolie. Je suis un vrai balèze, toi tu es sexy. Les amis pensent qu'on vit bien ensemble. On fait comment? Est-ce qu'on mélange tout ça là? Taka oto kanadyjska piosenka. Jak to szło? Daragara gi dirigi raga raga. Tak, ta myśl powinna nam dzisiaj przyświecać. W północnej części Ameryki Północnej jesteśmy teraz, w Kanadzie. Na miejscu od ponad 4 lat ze swoim mężem mieszka Weronika Murray, z którą rozmawiałem kilka dni temu, korzystając z dobrodziejstw internetu. Mieszkam w Inuwiku, w terytoriach północno-zachodnich, to jest północna Kanada, to jest mniej więcej zachodnia część przejścia północno-zachodniego. Jest około 3000 mieszkańców tutaj. Jesteśmy w promieniu kilku tysięcy kilometrów największą miejscowością. Kolejne, powiedzmy, większe miasto jest 1400 kilometrów stąd. Kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, to mówiłaś o tym, że może się tak zdarzyć, że będziesz miała wezwanie. Jestem od prawie 4 lat w Ochotniczej Straży Pożarnej tutaj i mamy około 25-30 osób, które są pod pagerem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jestem jedną z nich. Zdarza się tak, że przez długie miesiące nic się nie dzieje, a bywa tak, że jedziemy kilka razy w ciągu jednego dnia. Ja zanim przeprowadziłam się tutaj, pracowałam na statkach przez kilka lat i żeglowałam od szkoły średniej bardzo intensywnie. I po tym, jak osiadłam na lądzie i postanowiłam skończyć studia jakby już tak powiem, założyć dom gdzieś. Brakowało mi takiego poczucia bycia częścią takiej załogi, która się bardzo dobrze zna, ciężko razem pracuje, ponieważ to są sytuacje, w których się nawiązuje bardzo takie głębokie, bardzo fajne przyjaźnie i to jest taka fajna atmosfera, to jest coś, co mnie zawsze kręciło bardzo. Więc stwierdziłam, że tutaj spróbuję szczęścia w straży pożarnej i rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę, bo jest bardzo fajna atmosfera. Ci ludzie, których poznałam wtedy ponad 4 lata temu, to są do tej pory jakby tej mojej najbliżsi znajomi. To dajmy może im głos. Jacy to są ludzie? To są Inuici, to są Indianie, przyjezdni z południa. To jest takie miejsce, które się albo kocha, albo nienawidzi, ponieważ to jest życie bez sklepów, bez takiego życia kulturalnego, że tak powiem, w miejskim sensie rozumianego. Jest ciężka pogoda czasami, to nie jest dla każdego. I ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają i którzy tutaj zostają i którzy się angażują jakby w życie społeczne, to są przeważnie ludzie, którzy są bardzo otwarci, którzy lubią być na świeżym powietrzu, którzy lubią próbować nowych rzeczy, jakby szukają jakichś przygód w życiu. I myślę, że to jest bardzo dobry wspólny mianownik dla większości strażaków tutaj. A w tej chwili jaka temperatura na miejscu? Minus 22. Mieliśmy bardzo ciepłą i łagodną jesień. To jest tak naprawdę pierwszy, teraz chłodniejszy tydzień. Czyli pierwsze chłody dopiero przychodzą. Tak, pierwsze chłody. Ja nienawidziłam zimy w Warszawie, ponieważ kojarzyła mi się z pluchą i z mokrą, taką szarą pogodą. Tutaj zima przede wszystkim jest w dużej mierze bezchmurna. I nawet kiedy są te ciemne miesiące, ponieważ nie mamy słońca przez około 30 dni na przełomie grudnia i stycznia, to jest bardzo pięknie, ponieważ leży śnieg. Wszędzie można dojechać skuterem śnieżnym, który jest tutaj głównym środkiem lokomocji. Jest rzeczywiście bardzo malowniczo i nawet jeżeli tego słońca nie ma, no to jakby dzień jest taką polską szarówką, to znaczy niebo jest takie błękitno-różowe, takie jest jak tuż przed wschodem słońca albo tuż po zachodzie słońca, a w nocy są zorze polarne. Czasami jest tak, że ja wychodzę do pracy o 9 rano, jeszcze są zorze. Powiedziałaś rzecz, która jest w pewien sposób paradoksalna, to znaczy powiedziałaś, że to jest miejsce dla ludzi otwartych, ale jednocześnie wyjazd te rejony jednak słabo zaludnione, osamotnione wręcz, odcięte z trudnymi warunkami do życia, to się kojarzy raczej jako takie miejsce i enklawa dla ludzi, którzy kochają samotność i jakiś taki rodzaj oddzielenia się od tego głównego nurtu. To jak to jest? To jest tak, że tutaj, znaczy oczywiście też są osoby, które jakby mają domek w lesie i wychodzą, że tak powiem, do ludzi tylko wtedy, kiedy muszą zrobić zakupy. Natomiast ponieważ tutaj jakby sama miejscowość tak naprawdę nie dostarcza żadnych rozrywek, ludzie, którzy tutaj mówią, że nie ma co robić, oni tak naprawdę się izolują sami jakby na własne życzenie tutaj od tej społeczności, ponieważ tutaj się strasznie dużo dzieje. Ja nigdy nie mieszkałam w miejscu, gdzie można by było zrobić za darmo tyle kursów, pójść na tyle warsztatów, pokazów filmów. Nawet jeżeli w Inuwiku nie ma się pieniędzy, to myślę, że codziennie byłoby się w stanie pójść na jakieś zajęcia, czy na jakieś warsztaty, czy na jakieś kółko. To jest to tak może trochę brzmi zabawnie, że to jest taka trochę wioskowa społeczność i wioskowe rozrywki, natomiast to bardzo buduje takie poczucie, bym powiedziała, wspólnoty tutaj. I przez to też, że jest to mała miejscowość, wszyscy bardzo się znają. I jeżeli mieszka się tu przez kilka lat, no to nawet jeżeli nie zna się każdego osobiście, to przynajmniej zna się twarz albo zna się go ze słyszenia. A jak się wchodzi w taką społeczność od zera? Czy to jest łatwe, czy taki obcy, ktoś z zewnątrz, nowy, jest przyjmowany z otwartymi ramionami? Wbrew pozorom jest bardzo łatwo, ponieważ Inuwik jest bardzo takim tranzytowym miejscem. To jest hub, jeśli chodzi o różne rządowe, o różne urzędy. Tutaj jest szkoła, jest szpital. My jesteśmy metropolią tutaj w tym regionie. Więc bardzo dużo ludzi przyjeżdża tutaj do pracy, przyjeżdża na kontrakty. Jest też tutaj taki duży instytut naukowy, jest college, więc jest bardzo dużo naukowców, którzy przyjeżdżają na sezon, przyjeżdżają na badania, czy przyjeżdżają powiedzmy na serię wykładów i później wyjeżdżają. Więc tutaj obrót mieszkańców jest bardzo duży i przez to ludzie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś jest zawsze nowy. I mnie to na początku strasznie zaskoczyło, że jak przyjechałam tutaj, to ludzie, których ja ledwo znałam, proponowali mnie, że mnie wezmą na ryby, a że gdzieś tam jadą w weekend, to może się przejadę z nimi, bo to fajne miejsce, że ludzie cię zapraszają na przykład na imprezy do domu, chociaż cię ledwo znają. To jest jakby normalne tutaj, że się w jakiś sposób, powiedzmy, stara się wyciągnąć rękę do osób, które są nowe i które może nie znają tutaj nikogo. Ja sama wielokrotnie byłam w takiej sytuacji, gdzie na przykład jeśli mieliśmy gości w domu, ktoś z naszych znajomych by dzwonił, hej, poznałem dzisiaj takiego chłopaka w supermarkecie, on tutaj pisze doktorat na temat reniferów i czy ja mogę go ze sobą zabrać na imprezę do was? To jest coś, co tutaj się powszechnie robi, że się jakby wciąga ludzi w swoje jakby grono znajomych. Natomiast jeżeli chodzi o tak minus mieszkania w takiej małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają, to ponieważ wszyscy się znają, wszyscy są jakoś powiązani, wszyscy mają jakąś wspólną historię, to czasami to jest trochę tak jak w amerykańskich filmach o szkole średniej, że są grupy, które ze sobą walczą, albo które na swój temat plotkują, albo są jakieś osoby, które na przykład nie mogą być w jednym pomieszczeniu, bo tak strasznie się nienawidzą. Mało miasteczkowe dramaty czasami. Mówiłaś o ludziach, którzy związali swoje życie z Inuwikiem, a czy są też tacy, którzy przyjeżdżają na chwilę i miasto ich nie przyjęło w takim znaczeniu metaforycznym, albo oni sami nie poczuli się, że są częścią tego miejsca i wyjechali? No na to pytanie jest kilka odpowiedzi. Po pierwsze, są ludzie, którym po prostu tutaj się nie podoba. Nie pasuje im ta atmosfera, nie pasuje im to miejsce. Przeważnie to są ludzie z większych miast, którzy tutaj po prostu nie są w stanie się odnaleźć. Myślę, że przypadki, gdzie ktoś zostaje odrzucony przez miejscowość, to się zdarza bardzo, bym powiedziała, sporadycznie i przeważnie, przynajmniej z tego, co ja widziałam, to się wiąże z tym, że ktoś traktował ludzi w nieodpowiedni sposób. Tutaj mieszkańcy są na przykład bardzo wyczuleni na wszelkie komentarze takie natury, bym powiedziała, rasistowskiej. 2/3 mieszkańców Inuwiku to są rdzenni mieszkańcy. Jeżeli ktoś przychodzi tutaj z takim bardzo, że tak powiem, kolonialnym nastawieniem, no to będzie tutaj miał bardzo brutalny reality check, jeżeli będzie starał się traktować ludzi z góry. szuci no, nam tam da jak mamo. Ćmały dno, ciłały ci dna no. On chante notre peuple au nom de la mère terre. Que les peuples s'unissent et qu'on enterre la hache de guerre. Moi je viens de monde complètement différent, sur une réserve indienne mais issue de père blanc. L'héritage de ma mère, mes origines algonquines, tellement mêlées en cours de route sur ma propre estime. Suis-je amérindien ou blanc, est-ce à moi de décider? J'ai compris que j'étais humain mais séparé d'une moitié. Y'a un peuple qui me parle et qui me rapproche de la mère terre, pendant que de l'autre côté on me dit que je marche pas sur mes terres. Y'a des milliards de gens donc des milliards de races, puis le message, pas juste d'avoir une bizarre de face. On a plus de plumes ni de flèches, j'ai à courir sur des chevaux. On a le cœur internet, puis on mange du McDo. On sort de la réalité, on ignore la vérité. Je récite la suite d'une histoire non terminée. Zamieszały diamant, that's it. Big O'Gan, Maliot et Namor. Et c'est le même shit, la même problématique. D'être sauvage, c'est une métaphore. D'Abitibi à Côte-Nord, où on explore les territoires. Tu m'as huit non, tu as huit chip nano. Nous tu le chou, tu non, nam tam ta yak mamo. Tu m'as huit non, tu as huit chip nano. Nous tu le chou, tu non, get it in the no. Nigini zido dane awiago wianna nishni tapita wizi winantawa kayago pitaya moko kichi pishwa maki jojo minana kiko hinegena kodagi waka wiago kitiko kekani nitake kake jipi muzian kichi mane awiago kte wake pepagan inaganezi watch ea pita wizi watch kia win win etai mochi shinagozi watch kizaga amin image ichi te akopan kawin kiki kenida sinanan maya te puewin nin win le tipa chimonan e gama shegi shichiga de kadiso gan samian shawin yeah man that's it big ogan maliote namor et c'est le même shit la même problématique d'être sauvage d'une métaphore d'Abitibi à Côte-Nord où on explore les territoires. To Samien, kanadyjski raper i przedstawiciel jednego z rdzennych narodów Kanady, ma indiańskie korzenie. Weronika Murray opowiada nam o tym, jak wygląda życie w Inuwiku na północy. Do tej pory skupialiśmy się na mieście, właściwie na miasteczku, bo raptem 3,5 tysiąca mieszkańców, ale w okolicy mieszkają też ludzie, którzy do miasta zaglądają rzadko. To są przede wszystkim ludzie pochodzący stąd, czyli albo Gwich'in, albo Inuvialuit, którzy mają swoje obozy tutaj na delcie rzeki Mackenzie. Tutaj jeżeli człowiek umie polować i łowić ryby, to z głodu nie umrze. Ja mam takiego znajomego myśliwego, który mówi, że jak ktoś tutaj umrze z głodu, to sam się o to prosił. Ponieważ jeżeli tutaj ma się te tradycyjne umiejętności, to rzeczywiście można spokojnie wyżyć, nie kupując za dużo w sklepie. Mój mąż pracuje w bibliotece, opowiada na przykład o klientach, którzy wypożyczają DVD i biorą na raz po 20 filmów, ponieważ wiedzą, że za miesiąc dopiero będą w mieście po raz kolejny, bo przyjeżdżają tylko łódką raz na jakiś czas po paliwo i jakieś takie typu rzeczy. A ty sama uczyłaś się albo miałaś ochotę poznawać trochę tych tajników i umiejętności związanych właśnie ze sztuką przetrwania, ze sztuką radzenia sobie z naturą i z przeżyciem gdzieś tam w głuszy? Tak, jak najbardziej. Znaczy to jest, bym powiedziała, taka bardzo integralna część życia tutaj i ja przyjechałam z dużego miasta też trochę takim nastawieniem, bo tam skąd ja pochodzę, czyli w Warszawie, polowanie to jest sport dla zamożnych mężczyzn w średnim wieku i nikt naprawdę nie musi strzelać do zwierząt, żeby wyżyć. To jest nawet aktywność na cenzurowanym w tej chwili. Dokładnie tak. I tak samo ja bardzo długo potępiałam noszenie na przykład futer naturalnych. Natomiast jeżdża się w takie miejsce, to zupełnie się człowiekowi zmienia perspektywa, ponieważ jeżeli porównamy powiedzmy impact na środowisko naturalne, tego, że ktoś zastrzelił łosia i zużyje z tego łosia każdy kawałek, zużyje skórę, zużyje mięso, zużyje kości, zużyje rogi, absolutnie oni używają wszystko, a porównajmy to z piersiami z kurczaka, które przylatują samolotem w styropianowej tacce zawinięte w folię, no to jest po prostu, to nie ma jakby porównania. I taki łoś wyżywi rodzinę na kilka miesięcy, a kurczak będzie na jeden posiłek. Czym się zajmujesz w Inuwiku? Pracowałam przez kilka lat dla rządu terytorialnego, teraz pracuję dla siebie, pracuję jako fotograf. Moim głównym klientem jest rząd terytoriów północno-zachodnich, ja bardzo dużo robię dokumentalnej fotografii dla nich. Wczoraj fotografowałam otwarcie pierwszej drogi do Oceanu Arktycznego w Kanadzie. Opowiedz może o tej drodze, bo to też ciekawe, widziałem te zdjęcia, na ile ta droga ma znaczenie dla miasta i co się może zmienić w związku z tym, że jest otwarta? Bym powiedziała, że dla nas ma znaczenie mniejsze niż ma dla miejscowości, która jest na drugim końcu tej nowej drogi. To jest miejscowość, która się nazywa Taktoyaktak, jest położona mniej więcej 130 kilometrów na północ od nas. Oni do tej pory nie mieli żadnego dostępu lądowego, byli odcięci od reszty świata. Można tam było dopłynąć łódką, dolecieć samolotem albo przejechać po drodze lodowej w zimie. To jeżeli ktoś oglądał Ice Road Truckers, to właśnie jeden sezon tego serialu był kręcony właśnie tutaj na tej drodze lodowej, która została zamknięta po raz ostatni w zeszłym roku i została zastąpiona właśnie drogą naziemną. Dla mieszkańców Taktoyaktak no, różnica jest ogromna, przede wszystkim dlatego, że większość ich zaopatrzenia albo przypływa na barce, albo przylatuje samolotem, więc jedzenie jest masakrycznie drogie. Zwłaszcza właśnie, kiedy nie ma drogi lodowej, kiedy nie można normalnie przejechać tirem, no to najdroższe rzeczy oczywiście to są te rzeczy, które są najzdrowsze, najbardziej podstawowe, czyli nie wiem, nabiał, warzywa, owoce. Tak samo paliwo, tam większość domów jest ogrzewana dieslem, ponieważ Taktoyaktak jest ponad jakby linią drzew, w związku z czym opalanie drewnem jest bardzo ograniczone. Więc myślę, że dla nich przede wszystkim to będzie ogromna różnica, że jakby nie będą musieli płacić fortunę za bardzo podstawowe rzeczy. W każdej chwili będą mogli stamtąd wyjechać, że będą mogli pojechać do lekarza do większej miejscowości. Dzieci będą mogły przyjechać tutaj do szkoły czy do koledżu, na przykład do Inuwiku, bez potrzeby jakby przeprowadzania się i bycia z dala od rodziny przez tam ileś miesięcy w roku. Ten obraz Inuwiku, który przedstawiasz, jawi się jak trochę taki zimowo-lodowy raj na ziemi, ale czy w związku z tym, że no jest to jednak teren głównie zaludniony przez rdzenną ludność Kanady, czy te konsekwencje kanadyjskiej polityki z lat 50. czy 60., takiej polityki no miejscami nawet nieludzkiej czy niehumanitarnej, siłowe zmuszanie Inuitów na przykład do przyjęcia odpowiednich zwyczajów, czy ślady tej polityki jeszcze w Inuwiku na przykład wśród rdzennej ludności jeszcze widać? To znaczy, czy oni o tym rozmawiają? Czy mają świadomość tego, że był jakiś problem? Albo może jest tak, że ten rejon akurat został oszczędzony przez historię? Nie został oszczędzony. Te szkoły przymusowe dla indiańskich i inuickich dzieci, które się nazywały residential schools tutaj, ostatnia taka szkoła w Kanadzie zamknęła się właśnie w Inuwiku. Istniała tutaj do 96 roku. Także to są wspomnienia, które są bardzo świeże i to jest coś, o czym się dużo mówi i czego efekty niestety widać na co dzień. Jest bardzo dużo osób, które borykają się powiedzmy z tą traumą i to się przejawia na różne sposoby, jakby od przemocy domowej po jakąś taką niezaradność życiową i kłopoty z narkotykami czy z alkoholem oczywiście. Także to jest ogromny problem i myślę, że to zajmie wiele pokoleń, żeby to zniszczenie naprawić. Ja znam ludzi osobiście, którzy jakby chodzili do tych szkół przymusowych. Tutaj czasami na przykład w miejscach pracy są organizowane takie warsztaty dla przyjezdnych, które mają jakby ich uświadamiać, mają jakby taką tą wrażliwość kulturową wzbudzić w ludziach, że jeżeli widzisz pijaną osobę na ulicy, to ta osoba może mieć historię, o której nie masz pojęcia, a gdybyś wiedział, to po prostu jakby ścięłoby cię to z nóg. Ja siedziałam na takich warsztatach z ludźmi, którzy chodzili do tych przymusowych szkół i ci ludzie po prostu siedzą i płaczą na tych warsztatach. Natomiast chcą w nich uczestniczyć, bo oni uważają, że to jest ważne, żeby ta historia była znana, żeby się nie powtórzyła, no tak naprawdę. To jest bardzo widoczne tutaj i bardzo dużo się o tym mówi i powiedziałabym, że przed nami przyjezdnymi i przed rdzennymi mieszkańcami jest bardzo, bardzo dużo pracy, żeby to wszystko powiedzmy połatać. Masz poczucie, że jesteście z mężem już teraz na swoim, w swoim nowym domu, czy jeszcze macie status gości? Myślę, że jesteśmy na swoim, a bierze się to z tego, że właśnie Inuwik jest tak bardzo, bardzo dużo osób, które jakby przyjeżdżają i wyjeżdżają, że jest taki bardzo duży obrót mieszkańców. My z naszym zawrotnym stażem 4,5 roku tutaj jesteśmy już lokalni. Ten styl życia tutaj jest taki bardziej kojący i spokojniejszy. Przede wszystkim dlatego, że nie trzeba nigdzie dojeżdżać. Wszędzie można dojść z buta w 15 minut. Także jakby chociaż pod tym względem stres jest bardzo zredukowany tutaj. I to jest prostsze życie. Oczywiście ono ma też swoje minusy. No to nie jest tak, że jakby tutaj wszystko jest łatwo i różowo. Ja też mam takie dni, że mówię sobie, że mam dosyć Arktyki w ogóle i że się wynoszę stąd. Ale jak się weźmie te wszystkie plusy i minusy, to jednak bilans jest na plus. Weronika Murray z Inuwiku w północnej Kanadzie. Tu Trójka i Świat z lotu Drozda. You find yourself traveling among northern lights. Cold winds howl, hear the sled dogs cry. Don't you never ever forget to the ones who live there. She once was true, a true love of mine. Państwa i moim gościem jest teraz Krzysztof Środa, tłumacz, historyk filozofii i pisarz podróżujący, którego książka Las nie uprzedza była nominowana do tegorocznej Nagrody Literackiej Nike. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Tak sobie myślałem przed naszym spotkaniem, w jaki sposób moglibyśmy porozmawiać o zjawisku podróży. I doszło do mnie, że właściwie podróż jako słowo, do którego jakieś znaczenie jest doklejone, to jest takie słowo jedyne w swoim rodzaju, ponieważ nie ma w zasadzie zamienników. No bo mamy wyprawy, wycieczki, ekspedycje, wyjazdy, ale żadne z tych słów nie odpowiada temu... Wędrówka. Ale wędrówka też ma jakieś takie inne nasycenie. Podróż jest jakaś taka szeroka, bardzo otwarta, no tak, pełna. Tak. Mhm. Czy pan właśnie podróże uprawia? Ja na pewno nie powiedziałbym, że jestem podróżnikiem. Ja bym powiedział tak, że jeżdżę. Ja lubię jeździć. Powiedzieć inaczej, że czasem mnie nosi po świecie. Ale tak, to są w jakimś sensie podróże, ale to słowo jest na tyle szerokie, że to można robić na wiele pewnie różnych sposobów. I na wiele sposobów można o tym pisać. Jest taki paradoks w tym, jakie powody pchają ludzi, żeby wyjechać gdzieś i zobaczyć inność i innych. No bo myślę, że to jest część właśnie motywacji, którą ludzie mają, kiedy wyjeżdżają. Bo w momencie, kiedy się do tej inności, do tych innych jedzie i próbuje się tę inność zrozumieć i w końcu następuje ten moment, kiedy tak, już wiem i rozumiem, to cała podróż przestaje mieć sens. bo właśnie osiągnęliśmy to, czego szukaliśmy. Zacznę od końca. To rzadko jest tak, że się rozumie, wracając z podróży. A po drugie, jeśli o mnie chodzi, to ja nie jeżdżę w takie miejsca, gdzie spodziewam się jakiejś absolutnej inności. Zdarza mi się być w miejscach egzotycznych, ale właściwie te moje podróże i to moje pisanie o podróżach dotyczyło miejsc umiarkowanie dalekich i średnio egzotycznych, bo ja jeździłem po obrzeżach Europy właściwie. To się zaczęło od Kaukazu i to nawet nie za Kaukazie, ale tego Kaukazu Północnego, który w zasadzie jest częścią Rosji, czyli żadna egzotyka. Ja potem tam wracałem kilka razy. Ja jeździłem też przez jakiś czas, to jest jakby drugi koniec Europy, do Maroka. I jedno i drugie miejsce mi jakoś odpowiadało, dlatego że one, jedno i drugie, nie są tak naprawdę egzotyczne. To nie są takie miejsca, gdzie się jedzie i się nic nie wie. To są takie miejsca, gdzie część rzeczy się zna, bo to jest Europa, albo tak jak w przypadku Rosji czy Kaukazu, to jest ten krajobraz po komunizmie, który ja znam również stąd. Więc kiedy ja tam jadę, ja mnóstwo rzeczy rozumiem, bo ja mówię po rosyjsku, bo ja wiem, czym był ten, powiedzmy, nie komunizm, realny socjalizm, czy jak to się nazywało. A jednocześnie pojawiają się jakieś nowe wątki. Na Kaukazie pojawia się już trochę islamu, trochę Azji, trochę tych wpływów z południowej strony, z Iranu i tak dalej, i tak dalej. I mi to bardzo odpowiadało. To samo jest w Maroku, które jest muzułmańskim krajem, dosyć otwartym. To jest jednak była kolonia francuska. Ja mówię również po francusku. Wszyscy w Maroku mówią po francusku. No może z jakimiś bardzo rzadkimi wyjątkami. To pytanie, czy myślą też po francusku? To są ludzie, wie pan, którzy jeżdżą do Francji, którzy mają rodziny we Francji. No nie wszyscy oczywiście, ale wielu z nich zna Europę, wie na czym to polega. Tak jak mówię, to jest muzułmański kraj, w którym można kupić alkohol, w którym kobiety mogą się ubierać tak, jak chcą, tak naprawdę. No może poza prowincją, poza jakimiś małymi wioskami czy miasteczkami, ale w dużych miastach jest tu pełna otwartość. Są kobiety zakwefione ze szparą na oczach tylko i są kobiety z wielkimi dekoltami i to się jakoś wszystko miesza. No to w nawiązaniu do tego pana pytania o innego, ja nie wiem, czy bym chciał spotkać takiego innego absolutnie. Bo bym już w punkcie wyjścia założył, że i tak nic nie zrozumiem, nie porozumiem się z nim. No tak, najciekawsze są takie kraje, gdzie to, co jest mi znane, miesza się z czymś nowym, z czymś innym. Może tak jest wygodniej po prostu. A jak było w Kambodży? Tam znalazł pan coś, co było swojskie po to, żeby do tej inności jakoś dotrzeć? Ta podróż do Kambodży, to nie ja ją wymyśliłem. Tam po prostu przez dłuższy czas była moja córka i byłem ciekaw. Byłem tam dwa razy. Raz byłem ponad miesiąc w samej Kambodży, a potem w Wietnamie i potem kilka dni w Bangkoku, a potem byłem drugi raz w Kambodży prawie dwa miesiące. Ale faktycznie w Kambodży, mimo że byłem dosyć długo, ja miałem takie znacznie silniejsze poczucie tego, że ja jestem na zewnątrz tej rzeczywistości. No poruszając się po różnych miastach, po różnych ulicach, zaułkach, gdzie tych ludzi z zachodu już nie ma tak wielu, no miałem wrażenie, że nie mam kontaktu. Ja go też nie szukałem chyba. Nie szukałem na siłę znajomego Khmera miejscowego, ale też mi się wydaje, że oni nie szukali kontaktu ze mną. Tu jest jakaś inność, tak? Której nie odczuwam w Maroku, ani na Kaukazie, ani na Bałkanach. Tam jest rzeczywiście inaczej. Jeżeli jedzie pan gdzieś, czy to jest Kambodża, czy Maroko, czy Armenia i ma pan założenie takie, że oto jest pan obserwatorem i z tej obserwacji coś ma wyniknąć w postaci tekstu, książki, rozdziału, akapitu, to czy to nie jest tak, że ten status obserwatora nakłada na pana też taki rodzaj właśnie takiej bańki, spoza której pan patrzy na to, co jest dookoła? To jest trochę inaczej. W moim przekonaniu, ja nie piszę książek podróżniczych, ja piszę książki, w których podróż jest pretekstem do pisania o czymś innym, do myślenia w ogóle, do zauważania świata. I z podróżowaniem jest tak, że kiedy się gdzieś jedzie właśnie, w miejsce, którego się nie zna, ono nie musi być egzotyczne, to może być jakieś miasto na Kaukazie, w Rosji, w Europie, w Maroku. I przyjeżdża się do tego miasta bez turystycznego programu. To znaczy przyjeżdżam tu i wiem, że muszę zobaczyć to, to i tamto i w ten sposób mam zagospodarowany dzień. Jeśli się przyjeżdża do takiego miasta, wynajmuje się w przypadkowym miejscu jakiś pokój i wychodzi się na ulicę i człowiek nie ma programu i się tylko rozgląda, to mi się zdarza takie nieprzyjemne w gruncie rzeczy uczucie, że ja tu nie mam nic do roboty. Ja tu nie wiem, po co przyjechałem, bo życie ludzi, których widzę na ulicy, to jest ich życie, ja nie mam z nim nic wspólnego. I to jest taki moment trochę przykry, bo on jest taki lękowy. Ojej, no i co dalej? Ale on zarazem dla mnie ma taką zaletę, że on wytrąca jakby mój umysł z mojej codzienności. Przez to właśnie, że jestem tak naprawdę oderwany, odizolowany od miejsca, które mam dookoła. I wtedy się po prostu lepiej myśli, ale niekoniecznie o tym kraju, o jego zwyczajach, o życiu ludzi, których się tu widzi. W takich momentach się w ogóle lepiej myśli i w ogóle w świecie pojawia się więcej rzeczy, które mnie ciekawią, więcej rzeczy, którym mam ochotę zrobić zdjęcie i to wcale nie musi być katedra, to nie musi być jakiś starożytny mur obronny. To może być kawałek ulicy, to może być kawałek ściany, to może być kawałek chodnika, bo te rzeczy wydają mi się ciekawsze dlatego, że jestem w miejscu, w którym właściwie mogłoby mnie nie być. I gdyby pana tam nie było, ten świat dalej by się kręcił, nawet nie zauważając, że pana tam nie ma. Pewnie tak, no ale znalazłem się, okej, trzeba coś z tym zrobić. Krzysztof Środa był z nami, pisarz podróżujący, którego tekst, najnowszy tekst będzie można przeczytać w kwartalniku Kontynenty, to w połowie grudnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycja Światy z lotu Drozda i Państwa kolejny gość, Tomasz Owsiany. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnim razem, gdy rozmawialiśmy, to było jakoś krótko po kolosach Gdyni oczywiście, podczas których otrzymałeś wyróżnienie w kategorii podróże i nagrodę dziennikarzy. No i wtedy chodziło o prezentację dotyczącą twojej 8-miesięcznej podróży na Filipiny i teraz oto mamy rozwinięcie tej historii w postaci książki Pod ciemną skórą Filipin. To twoja książka, która właśnie trafiła do księgarni. 500 stron, bardzo książka rozbudowana, mnóstwo wątków, książka reporterska na wskroś. W niej liczne relacje od partyzantów, kolonii karnej i ulicznych plemion czy grup etnicznych. I założyłeś, że musisz być tam, gdzie jesteś, dłużej niż krócej. Po to, żeby właśnie, żeby mieć więcej czasu na zrozumienie, czy żeby przekroczyć tę barierę bycia obcym? Wszystko po trochu. Bardzo ważne jest rzeczywiście dać zarówno sobie, jak i przyjmującej nas społeczności dość czasu, żeby pokonać tę pierwszą nieśmiałość, która powoduje to, że jednak nie jesteśmy do końca sobą i nie o wszystkim chcemy natychmiast opowiadać. A jak przełamujesz nieśmiałość? Przede wszystkim staram się od samego początku pokazać im, że nie są dla mnie dziwni, że to, że pochodzimy z innych światów, nie waham się użyć takiego określenia, nie oznacza, że właśnie będą dla mnie śmieszni, prawda? Że ich codzienność czy ich często proste warunki życia na przykład będą budzić we mnie dyskomfort. Ale czasami dyskomfort po twojej stronie czy poczucie zadziwienia się pojawia, wobec tego musisz to maskować chyba w jakiś sposób. Oczywiście i tak rzeczywiście jest, bez względu na to, czy mówilibyśmy o uczestniczeniu w bardzo szokujących z naszego punktu widzenia, ale zresztą z punktu widzenia przeciętnych Filipińczyków, ceremonii pogrzebowych, które odbywają się w górach, czy w momencie, kiedy mam spróbować potrawki z małpy ugotowanej po prostu w chatce w plemiennej wiosce. Trzeba troszeczkę to maskować rzeczywiście po to, żeby zawsze przynajmniej podskórnie ta druga strona czuła, że my jesteśmy zainteresowani, ale nie przyjechaliśmy tam dla hecy. A ta małpa na ostro była, czy na słodko, czy? Małpa była na neutralnie, był w tej... to była małpa upolowana gdzieś na skraju poletka, na przedprożu gór. Małpa, która jednak podbierała plony, w związku sama z czym sobie została winna. Jako sama sobie winna. No był tam taki specyficzny posmak opalanej sierści, bo często się jednak upolowanego zwierza, najczęściej drobia jakiegoś, po prostu opala i to potem czuć. Wiele odwiedzin, wiele historii, wiele opowieści, wiele relacji. Wybierzmy może jedno z nich. Rdzenna ludność Filipin, Aitowie. Indianie Filipin, można powiedzieć. Aitowie ciemnoskórzy, należący do grupy negrytów, uważani za pierwszych mieszkańców Filipin, czyli twierdzi się, że powiedzmy protoplaści dzisiejszych Aitów pojawili się 30 tysięcy lat temu na tamtych ziemiach. Aitowie byli pierwszym plemieniem, z którym miałem do czynienia i to długo, łącznie przez ponad miesiąc. Na początku mieszkałem u Aitów w plemiennej nie wiosce. Na początku mieszkałem u Aitów po prostu w dzielnicy, która powstała w latach 60. na obrzeżu ówczesnej bazy amerykańskich sił powietrznych. I to było takie pierwsze już odczarowanie pewnego mitu czy wyobrażenia takiego europejskiego na temat... Oczywiście w nie chodzą. A nawet jeśli nie spodziewałem się już pióropuszy, ale jednak miałem proste skojarzenie. Plemię to jest jednak łono natury, to jest jednak las. Oczywiście, że tak. Wioska Hadłan, zamieszkiwana również przez Aitów, w której spędziłem także kilka tygodni, z której pochodzi cioteczka Wiktoria, o której zawsze chętnie wspominam, bo to jest główna bohaterka trzeciego rozdziału książki, ale też szalenie bliska mi osoba, pani 60-parolatka, która na własnej skórze doświadczyła dosyć burzliwej historii, jaką doświadczyli właśnie Aitowie na tamtych terenach. Mówimy tutaj na początku o współpracy z Amerykanami, później przede wszystkim o eksplozji wulkanu Pinatubo, która miała miejsce w czerwcu 1991 roku i która zmusiła ludność zamieszkującą góry Zambales do ewakuacji w tereny miejskie. Przy czym erupcja Cioteczka to jest mało powiedziane, to była katastrofa. To było pandemonium, nawet tak można powiedzieć, bo była to jedna z dwóch najsilniejszych erupcji wulkanów odnotowanych w XX wieku. Cioteczka Wiktoria, która mimo, że urodziła się w mieście, jednak większość życia spędzała czy to z dziadkami, czy z rodzicami w górach i rzeczywiście dzisiaj, kiedy się na nią patrzy, na to, jak jest biegła w po prostu zbieractwie chociażby, czy w życiu takim, w takim codziennym życiu plemiennym, w poszukiwaniu dzikich bulw, czasami jest w stanie w gąszczu wytropić znakomicie jakąś niepozorną łodyżkę. Okazuje się, że ta łodyżka wychodzi właśnie z pokaźnej bulwy pochrzynu, gdzieś ukrytej w ziemi. Znakomicie łowi krewetki gołymi rękoma. Obmacuje kamień, aż dojdzie do samej podstawy i potem z ogromną wprawą łowi krewetki. A małpę umie przyrządzić? Nie wydaje mi się. Małpy zresztą nie występują już na tamtym obszarze. Już akurat. Nie występują? Już nie bo występują. Bo ktoś inny wcześniej potrafił przyrządzić małpę. Prawdopodobnie tak. Również przyrządzał jelonki sambary, które już zniknęły w tamtym regionie i jeszcze potrafią przyrządzać dziki. W tej chwili Filipiny kojarzą się z jednym nazwiskiem czy z hasłem. To jest Duterte, człowiek, który przeprowadza w tej chwili na naszych oczach i na filipińskich oczach pewien rodzaj rewolucji, ale może to jest tylko tak, że głośno krzyczy i robi dużo zamieszania, ale Filipiny dalej się toczą w swoim rytmie i w tym kierunku, który obrały jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Powinienem odpowiedzieć i tak, i nie. Duterte rzeczywiście wstrząsnął niejako tym społeczeństwem. Jego walka z narkotykami, którą realizuje w bardzo kontrowersyjny sposób, walka, która kosztowała życie tysięcy ludzi, często niewinnych, niewinnie oskarżonych o bycie powiązanym z narkobiznesem na różnym szczeblu, ludzi pochodzących z biedoty. No. Dodajmy jest tylko, to że pewien to jest ten fenomen. To jest ten prezydent, który potrafi krzyczeć, przeklinać publicznie i ciskać gromy w kierunku wszystkich. Robi to bardzo często. W odstępie tygodnia czy dwóch jest w stanie gładko przejść od nazywania danej grupy przyjaciółmi, bądź rozgrzeszania ich z różnych win, nawet wliczając w to grupę Abu Sayyaf, czyli islamistyczną bojówkę, która była jednym z aktorów ostatniego kryzysu w mieście Marawi, po nazywanie ich bandytami, których należy jak najprędzej usunąć. Duterte rzeczywiście wylansował hasło zmiany Filipin i rzeczywiście w samej retoryce, w samym stylu prowadzenia polityki widać tutaj zmiany i pewna nadzieja wśród Filipińczyków wywodzących się z bardzo różnych klas społecznych i środowisk daje się słyszeć jak najbardziej. Pytanie, na ile będzie to wykonalne, jednak mam takie odczucie, że wśród Filipińczyków zamieszkujących taką średnią filipińską prowincję, a więc w gruncie rzeczy wśród dominującej grupy społeczeństwa, jest owszem chęć, żeby sprawy były uporządkowane, ale celowo używam strony biernej, ponieważ z reguły jest tak, że jest oczekiwanie, że ktoś to zrobi za nas. Dlatego nie wiadomo, na ile te zmiany będą faktyczne, na ile będą trwałe. Czas pokaże. Pod ciemną skórą Filipin i Tomasz Owsiany. Dzięki. Dziękuję bardzo. A dla Państwa jeszcze kilka egzemplarzy książki Tomka. Proszę pisać z lotu @polskieradio.pl. Kończymy na dziś, choć naturalnie facebookowy profil audycji czynny jest całą dobę. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba i Paweł Drozd. Słyszymy się za tydzień, a i proszę pamiętać, dirigi raga raga, dirigi raga raga.